तो जब है दंग हुई ये दुनिया मुझसे तंग लाई है उमंग एक तरंग बाज मृदंग तो बदले ढंग फिरूं मैं बन के तेरा जोगी एक बार बेड़ा पार मुझे घर बार लगे बेकार फिरूं मैं बन के तेरा जोगी लोग मनाए सोग कहें ये जोग है मेरे मन का कोई रोग है ये प्रेम आग तो बेलाग रात को जाग गाऊं मैं राग फिरूं मैं बन के तेरा जोगी तू यार तू ही दिलदार तू ही मेरा प्यार तेरा मेरे दिल में है दरबार कर दे एक बार बेड़ा पार मुझे घर बार लगे बेकार फिरूं मैं बन के तेरा जोगी बन के तेरा जोगी बन के तेरा जोगी बन के तेरा जोगी बन के तेरा जोगी।